यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामशंकर जी महाराज द्वारा 9 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गासन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन में स्थिरता नहीं रहती, ये खास प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। इसमें कई कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि पहले विचार करते हैं, हरेक ही विचार कर उसको छोड़ देते हैं। हरेक काम करने का ऐसा विचार करेंगे, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा काम करने लगे। ऐसे बार बार अपने विचार की हत्या करने से वो एक स्वभाव पड़ जाता है, तो विचार साधन करते वो साधन छूट जाता है, तो ये आदत खराब है। विचार किया पक्का उस पर रहेगा तो करना ही है हमें। वो कोई दोषी बात हो, खराब बात हो तो वो तो ठीक है, पर अच्छी बात का बार बार त्याग करने से स्वभाव बिगड़ जाता है, तो साधन करता उसमें स्थिरता नहीं रहती। दूसरी बात, साधन अपने कोई बढ़िया मालूम देता हो, अच्छा मालूम देता हो और उसे लाभ मालूम होता है और उसके प्राप्त होने में प्रसन्नता होती है, तो उसको गुप्त रखना चाहिए, उस साधन को कहना नहीं चाहिए। भगवत विषय कोई उसमें चमत्कार हो जाए, ऐसी घटना घट जाए, तो वो बात दूसरों को कहनी नहीं चाहिए। औरों के कहने से वो बात अपने में स्थिर नहीं रहे, निकल जाती है वो, तो निकल न जाए इस वास्ते हरेक को वो बात नहीं कहना। कहने से क्या होता है कि अपनी बढ़ाई होती है, लोगों को असर पड़ता है, भी ऐसा साधन करने वाला है, अच्छा है, ऐसा असर पड़ता है। उस असर का जो महात्म्य है, उसका सुख है, वो सुख भोग होता है, उस सुख भोग से वो पूंजी नष्ट हो जाती है। जैसे पूंजी अपने पास है उसको संचित रखा जाए तो रहती है, पूंजी खर्च कर दे से पूंजी नहीं होती। तो मान बढ़ाई आदर इसमें वो साधन का भाव खर्च हो जाता है, तो साधन का जैसा जो एक महत्व हृदय में अंकित है वो नहीं होता। साधन को तो फीका भी हो जाता है, वो साधन वो फीका होने से भी संबंध नहीं रहता। ऐसे एक साधन होता है उसके अच्छा मिला, फिर देखते हैं भी ये तीसरा कारण ये उसको साधारण समझ लिया, ये तो ये बात होती है, क्या है, ये तो साधारण है। ऐसे अगर उसका निरादर कर दिया जाए तो वो स्थिर नहीं रहता। ऐसे कोई कारण है उसमें सोचो क्या कारण है। इसमें जो कारण मैंने बताए हैं, 3 कारण बताए, तो इन कारणों को अगर आप समझे तो इनको त्याग करो। इन कारणों से ही ऐसे साधन नहीं रहता है, और क्या कारण है। यही मालूम देते हैं, ये अपन दूर करो भाई, आगे सावधान रहो। मानो स्वभाव में एक बनाना चाहिए विचार, जो पक्का विचार कर ले, फिर पक्का विचार रहता है तो उस आदमी का भी पक्का रहता है, नहीं तो बार बार छोड़ने से उस विकार की हानि नहीं, उस स्वभाव एक पड़ जाता है, आदत उसे छूट जाता है और मान बढ़ाई में खर्च हो जाता है, और उसको साधारण मान लेते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, तो कम हो जाता है। ऐसी बात है तो सावधान होकर के इन बातों को काम में लो। आप पूछते हैं तो उसमें कुछ बात पैदा हो जाती है, तो मैं कहता हूँ वो बात आप ठीक तरह समझे तो काम में लो। एक बात याद आई, वो मुझे विचार रहा था कहेंगे नहीं। जब मैं कलकत्ता रहता था 6-7-8-10 महीना पूर्ण गोविंद भवन सत्संग होता था, आप तो लगे नहीं थे उसमें, लगे थे मुझे याद है आपको। तो उस समय ऐसा रहता था तो हम बांकुड़ा गए थे, बांकुड़ा गए थे कई बातें हैं। चलते चलते शेर जी ने कहा कि स्वामी जी को आप सातवीं भूमिका को पूछ लो, ये बता देंगे। मान ऊंची से ऊंची बात पूछ लो, ये बता देंगे। तो ये वचन है शेर जी का, कोई पूछता तो बात पैदा हो जाती है। लोग समझते हैं भाई बहुत जानकार है, ऐसे आप लोग असर पड़ता है कि जानकार बहुत जानकार है, तो ये जानकारी हमारे घर की नहीं है। साहब कहा शादी में उनका पूछ लो बात बता देंगे, तो कोई पूछता तो बता देता हूँ, वो आ जाती है। तो ये महापुरुषों की कृपा है, ऐसी बात है। और पूछो कोई बात। अब यही प्रश्न कई बार करोगे तो दूसरी बात है, तीसरी बात आ जाए, तो गोखुल बात नहीं मेरी, कई कई ऐसी गोखुल की हुई है याद की हो रही, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। और पूछो आप कोई बात पूछो। भागवत में ऐसा श्लोक हमको मिला है, याद तो नहीं है लेकिन हम हिंदी उसका याद है कि विष्णु में बहुत अधिक संयोग करने से उपरांता मिलती है, ऐसा श्लोक मिला है समझ में। हाँ जी आया आया। अब जरिए है कि अग्नि का कामना मत सेवया, खेतों में बार बार बीज बोने। हाँ वो तो सातवें स्कंद में आया है जी। हाँ ये आया है। ये भी पूछ रहे हैं कि भागवत में आया है कि विषयों का अत्यंत ज्यादा सेवन करने से उसको वैराग्य हो जाएगा, ये भागवत में आई है, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? एक तो विषयों से वैराग्य की बात कही जाती है, इधर अत्यंत सेवन। ये बात इस वास्ते है, जिस आदमी का उद्देश्य पारमार्थिक है, उद्देश्य, और वो इंद्रियों से व्याकुल हो जाता है, उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य हो जाने से सेवन करने से वैराग्य होता है, ऐसे सेवन करने से वैराग्य नहीं होता, पहले उद्देश्य होता है। वो ये बात भी है, दुख उधर का अंश कर रहे हैं, ये बात रही है। उपिमानम वो अलग है, ये अलग है, ये बोल रहे हैं, वो वहाँ से बोल रहे हैं सातवें स्कंद से। तो बार बार बीज डालने से जैसे भूमि है आगे फिर वो बीज देना वो फल देना बंद कर देती है, इसी प्रकार से अत्यंत विषयों का सेवन करने से फिर विषयों से वैराग्य हो जाता है, उनका उद्देश्य पहले वैराग्य का होता है। अति सेवया बोले हैं वहाँ पर, घी के समान धीरे धीरे आहुति वाली बात नहीं है, अति सेवया बोले। एक साधु थे, हमने सुनी एक घटना, कहाँ तक सच ये पता नहीं, वो सुनी है मैंने। एक वृद्ध साधु थे, अपनी भिक्षा मांग करके और निर्वाह करते भजन में लगे रहते थे, तो उनके मन में आई खीर खाने की, खीर भी जा तो दूध पाक खीर मिल जाए तो खावे, इस मन में दूध को हटाते रहे, पर तो बार बार याद आवे। तो उस साधु पर लोगों की श्रद्धा थी, पूज्य भाव था, तो वो हलवाई था, उसे कहा भैया तुम अच्छी खीर बनाओ, हम खीर खाएंगे। तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा राजी हुआ कि महाराज आज खीर खाएंगे। अच्छा लोजा पिस्ता डालकर केसर इलायची हटाकर चीनी डालकर खूब अच्छी खीर बनाई, खीर बना कर लो महाराज, तो ठंडी कर दो, ठंडी करी भरे कपड़ था उसमें डाल दो, तो मना नहीं सब डाल दो, सब दे दो, खीर ज्यादा है तो दे दो, दे दी। वो पीने को बैठे तो पीते पीते थक गया, तृप्त हो गया, भूख नहीं रही, कहने मेरे तंग कर लिया, खिखा तो फिर पिया, फिर पिया तो फिर भी नहीं, फिर पिया तो उल्टी हो गई, उल्टी खबर में ले ली और खबर उल्टी वाली पी, अरे महाराज सब भीतर की निकल गए सब, क्या नहीं हुई बड़ी भारी, कहने पी ले थी, तंग करता है पी ले, अब खूब पी ले आज तक, फिर पी ले, फिर पिया, बाबा जी क्या करते हो, ऐसे मत करो, तुम चुप रहो, हल्ला मत करो, मैं इसकी तृप्ति करता हूँ, खीर नाम नहीं से रोंगटे खड़े हो जाते, उम्र भर में तो इस तरह से तृप्ति हो जाती है, ज्यादा सेवन करने से तो उनको तृप्ति करानी थी संतों को, कि बार बार मन में आती है ले और ले ले, बड़ा ने कह दिया ऐसा है, बाद में पूछ लेना, महाराज जी ने बता दिया ये बात, मैं आपको बाद में बता दी, महाराज से पूछ लेना, बता दिया अब बोलो, उद्देश्य पक्का होता है तो साधन सामग्री आपसे आती है भगवान की तरफ से, कैसे करना चाहिए, कैसे जीव भगवान, भगवान का स्वभाव छिप कर देने का है, दे देने पर वो जिसको दिया जाए वो अपनी ही समझता है भगवान की दी हुई, पर वो भगवान की दी हुई नहीं समझता, अपनी समझता है, अपनी योग्यता किया, मैंने साधन किया ठीक किया है, तो उसका साधन बढ़िया नहीं चलता है, भगवान का स्वभाव छिपने का, जैसे अपने मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर मिला तो अपना है, आंखें मेरी है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरी है, शरीर मेरा ही है, कुटुंब मेरा ही है, धन मेरा ही है, अरे भाई ये देने वाले की विलक्षणता है, तेरा नहीं है, देने वाले की ये विलक्षणता है कि छिपा कर देते, अपने को बताते ही नहीं देते, ये स्वभाव समझता है मेरा ही है, तुझो मेरा मत मानो, अगर मेरा है शरीर को मर दिया जो रख लो, बीमार मत होने दो, जाड़ा भी मत लगने दो, बुखार बताने दो, हाथ में है क्या, तो फिर मेरा कैसे होगा, मेरा तो वही है जिस पर हमारा आधिपत्य चले, तो आधिपत्य चलता है नहीं, फिर कहते मेरा है, तो ये भगवान की उदारता का दुरुपयोग है, जो वस्तु अपनी मांगना, तो अपने में जो कोई अच्छे आवे तो आशी करे सो राम जी कह सतगुरु के संत, मुनि बने सो आपकी ऐसी और धारण, ऐसी और धारण तो तब कुछ बिगड़े नहीं, उस सेव की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास में क्या कहूँ कह गए संत अनंत, आशी करो सो राम जी कह सतगुरु के संत, कह तो भगवान करने का संत, गुरु करने का संत, महात्मा करते हैं, आशी तो उनकी की हुई है, भगवान ने की हुई है, मान लेता हूँ अपनी कि मैंने इतना साधन किया, मैंने ऐसा किया, मैं इतना जानता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ, तो इससे बाधा होती है, इसको अपनी नहीं समझे, भगवान की दी हुई समझे, भगवान की कृपा समझे, कृपा की तरफ ही दृष्टि रहे, तो तरह तरह की सामग्री आती है, बहुत सामग्री आती है, शरण होकर भगवान के परण परायण हो जाए उसमें बहुत विचित्रता आ जाती है, ऐसी बातियों पढ़ने सुनने से बात समझ में आती है, इस बार गीता में कहा जरा मरण मोक्षायो माम आश्रित यतन्ते, माम आश्रित यतन्ते, ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिल शादी भूतादि देव माम शादी यज्ञ से प्रयाण काले सुमान ते विद्युत चेत, यह समग्र रूप का वर्णन किया भगवान ने, तो भगवान का आश्रय लेकर करता है तो समग्र ज्ञान होता है, जावान हम यथा भावो यद गुण गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात, ब्रह्मा जी को श्लोक सुनाई भागवत, यावान हम यथा भावो यद गुण रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते, ऐसी बात तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, अच्छी बात होती है, भगवान की कृपा से मिलती है, संतों की कृपा से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है, माँ बाप की कृपा से मिलती है, परंपरा से माता पिता से मिलती है, वो अच्छी अपनी खुद की नहीं है, अपने खुद की मान लेने से गलती होती है। और बोलो नारायण कोई बात। किसी का प्रश्न है कि अगर साधक भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देवे तो उसे कैसे मालूम चले कि यही भगवान की मर्जी है, उसके अनुसार फिर वो अपना काम करे, तो पता कैसे चलेगी भगवान की मर्जी है? भगवान की मर्जी है तो वो पहचानने के लिए कहावत हमने सुनी है कि अकल से खुदा पहचानो, ऐसी कहावत सुनी है, अकल से खुदा पहचानो। तो अकल से पहचानो उसको, अकल से कैसे, जिसमें अपने स्वार्थ का तो त्याग हो, दूसरे का हित होता हो, ऐसी बात हो तो भगवान की संतों की है। अपना स्वार्थ जिसमें है वो भगवान की नहीं होती है, वो अपने कामना की होती है। तो वृत्ति पैदा होती है वो अपने स्वार्थ का त्याग है, आराम का त्याग है, दूसरों का हित है, ऐसी बात पैदा होती है तो भगवान की है। ऐसा क्यों है कि भगवान का जो स्वभाव है ना, सूर्यदेव सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का मैं सूर्य हूँ, तो सूर्य है ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान की बात होगी तो भगवान के स्वभाव के अनुसार ही होगी। तो सबके सूर्य भगवान है और संतों के लिए भी आया है सुहृद सर्वदेही नाम, संत होते हुए संपूर्ण के सूर्य होते हैं, बिना कारण हित करने वाले, कृपा पूर्वक हित करने वाले। तो कृपा पूर्वक हित करने वाले होते हैं तो उसकी प्रेरणा से जो बात होगी वो सबके हित करने वाली होगी, आपके अनुकूल होती है, वो भगवान के लिए है, वो तो कामना है, अपनी इच्छा है, तो कामना की है इससे पहचानो। दूसरी बात, जो श्रेष्ठ पुरुष ठीक कहते हैं और श्रेष्ठ पुरुष जिसका अनुमोदन करते हैं और स्वयं आचरण करते हैं तो वो भगवान की आज्ञा है। जो भगवान के भक्त अपना काम करते हैं और अपने श्रेष्ठ आचरण करते हैं और दूसरों का हित करते हैं, ऐसा भगवान का स्वभाव है, भक्तों का स्वभाव है। तो भक्तों का स्वभाव देखो, भगवान का स्वभाव देखो, उस स्वभाव के अनुकूल है तो वो भगवान की प्रेरणा है। और अपने स्वार्थ है, मान है, अधिकार है, वाह वाह के लिए होती है तो भगवान की नहीं है, राम के लिए वो काम की प्रेरणा है। ऐसे दोनों का विभाग है। सत्संग में जाने की हमारी रुचि है, सत्संग में जाना चाहते हैं, तो वह चाहना भी दो तरह की होती है, एक अपनी जिद होती है और एक अपनी खास जिज्ञासा होती है। उस पर बाधा दे, उस पर गुस्सा आता है तो वह हमारी जिद है, और कोई बाधा दे तो रोना आता है, तो हमारी भीतर की असली चाहना है। ऐसी पहचान होती है उस चाहना की, सत्संग चाहना है। तो कोई बाधा दे तब गुस्सा आता, बुरा लगता है तो हमारी जिद है, और असली बाधा लगे तो रोना आ जाएगा, भगवान से कहकर नाथ क्या करो, मैं सत्संग चाहता हूँ होता नहीं, क्या करो, कैसे करो, कैसे। तो उसके फिर भगवान कोई न कोई मिला देते हैं, बैठा देते हैं बात। खास माँ बाप निषेध करते हैं, वे कहते थे जा जा जा, उनकी मन में आ जाती है, नहीं तो कर्म करता है और माँ बाप को सुहाता नहीं, पर रोटी नहीं खाएगा तो माँ के जा जा तो नित्यनेम कर ले, थोड़ा रोटी खा ले किसी तरह से, तो सब ठीक हो जाते हैं। अपना विचार पक्का होने से दूसरे सहयोगी बढ़ जाते हैं सभी। जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है तो मैं सुना है कि छोटी सी धारा है, वो धारा सब मिलते मिलते मिलते कलकत्ते के पास समुद्र में चलने वाला बोट चलता है, उसमें इतना बड़ा हो जाता है। तो धारा चलती है, नद है, नदियां है, झरने हैं, मिलते मिलते मिलते मिलते बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। जमुना आदि, घाघरा आदि, बड़ी बड़ी नामी जितनी गई सबकी सब नदियां मिल जाती है, सब गंगा हो जाता है। तो एक प्रवाह होता है, अपना अपना एक विचार होता है। तो प्रेम रखने वाले और द्वेष रखने वाले और उदासीन रहने वाले तीनों ही हमारे सहायक हो जाते हैं। प्रेम रखने वाले होते हैं, द्वेष करने वाले द्वेष करके भी अंत में अपने सहायता करते हैं, अभी न दिखे पर भी सहायक होते हैं, और उदासीन रहने वाले भी सहायक हो जाते हैं। भगवान की तरफ चलता है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, सब सहायक हो जाते हैं। अपना विचार पक्का चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा का आश्रय रहे, विचार अपना रहे। हिम्मत तो मर्दान मदद खुदा है, बादशाह की लड़की फकीर का ब्याह है। हिम्मत मर्दान मदद खुदा, अपने तो हिम्मत से आए थे, मदद भगवान की सब हो जाता है। अपन की हिम्मत नहीं छोड़े तो भगवान की कृपा से जो शुभ काम है अच्छा काम है हो ही जाता है। और बोलो कोई बात कहते हैं, मनुष्य के समस्त पापों का अंत किस उपाय से होता है? साख खास लगन जलन हो जाए भगवान के बिना, साधन के बिना, सत्संग के बिना जलन जोरदार हो जाती है, तो वह जलन में व्याकुलता में अग्नि में बहुत जल्दी शुद्ध होता है अंतर्गत। साधन से असंधन शुद्ध हो रहा धीरे धीरे होता है, आग लग जाती है भीतर, असह्य हो जाती है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, ऐसे असह्य जलन होने से पाप भस्म हो जाते हैं, बाधाएं भस्म हो जाती है। ये विरह की आग जबरदस्त होती है, सच्ची लगन हो जाए। सातवें रहस्य राम, सच्चाई होती है, सच्चाई होने से ही ऐसी व्याकुलता होती है, ऐसी व्याकुलता से भी ठीक हो जाता है। और नाम जन है, प्रार्थना है, भक्तों के चरित्र है, इसे पढ़ने से अंधकरण शुद्ध होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो संत महात्माओं की कथाएं पढ़ने से, भगवान की लीला पढ़ने सुनने से पाप नष्ट होते हैं, बाधाएं नष्ट होती है, अंतर्गत निर्मल होता है। बीमारी आ जाने से, बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी से भी अंतर्गत शुद्ध होता है। मन दुख आता है, दुख अपने को शुद्ध कर देता है, का पापों के फल से वो आता है, वो फल भोगने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बीमारी के बाद में सत्संग सुनो तो बहुत जल्दी हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आ जाता है, मन तत्परता से लग जाता है, क्यों बीमारी में भोगा, उस बीमारी में पाप नष्ट हुए हैं। इस वास्ते भगवान में रुचि विशेषता से हो जाती है। भगवान ऐसे नाश करते ही रहते हैं। भगवान की कृपा और दया दो विभाग माना है, भगवान का दया विभाग एक कृपा विभाग है, कृपा दया है पर्याय वाचकी, दोनों एक ही है। परंतु उसको कष्ट देकर के शुद्ध करते हैं वो कृपा होती है, और आराम देकर शुद्ध करते हैं वो दया होती है, ये भगवान दया होती है, वो तो वो दया करके भी शुद्ध कर देते, कृपा करके शुद्ध कर देते हैं। ऐसे भगवान करते ही रहते हैं, सब प्राणियों के लिए करते रहते हैं। ये नर्क जितने बनाए हैं, जितने 84 लाख भूमि है, ये सब शुद्धि के लिए ही है। राज का भी ये खर्चा है ना, इसमें ज्यादा खर्चा होता है, पुलिस में, मिलिट्री में, इसमें खर्चा ज्यादा होता है। रेलवे में भी मनुष्यों के टिकट में इतना खर्चा नहीं होता है जितनी पैदा होती है माल के आने जाने में, माल के लदने करने में होती है जितनी। मनुष्य के लिए प्रबंध तो ज्यादा करना पड़ता है, पैदा कम होती है, अगर प्रबंध कम करता है पैदा ज्यादा होती है। तो इस तरह से भगवान की कृपा है जो विलक्षणता से होती है। ये जितने नरक है, जितने दुख है, ये इस वास्ते बनाए हैं, अगर उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ माने तो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है अंतर्गत। नहीं तो दुख भोगने से पाप तो नष्ट होंगे ही, किसी तरह से भोगे हो रहे। हमने समझा था कि ये भगवत संबंधी आनंद है, ये बहुत अच्छा विशेष आनंद है, परंतु राजपंचाध्याय में आया है जो भगवान का विशेष विरह हुआ, गोपी को जाने नहीं दिया, तो उसे दुस्सह प्रेम हुआ, उसे जलन हो गई और प्राप्ति से शांति हुई, पाप और दुन खत्म हो गए। ऐसा आया तो मंगल तो नष्ट हो जाए ध्यान के आनंद से, और जो कष्ट होता है जो जलन होती है, सोचे पाप नष्ट, तो दोनों पाप नष्ट होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। दुशा प्रेषति धाप थाप दुपा शुभा अशुद्ध हो जाते निविद्या क्लेश आप साहब ठीक होगा। आप साहब स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ से आता है। ये जो बात आती है बार बार कि भगवान ने कृपा करके मानुष शरीर दिया है, तो मानुष शरीर कृपा कर दिया है तो उसे साधन सामग्री न दे पद दे दे, ये होता है कभी? आपको कोई पद दे दे, किसी में आपको हेडमास्टर बना दे, प्रधानाध्यापक बना दे, और आप रहने का खाने पीना रहने का प्रबंध न करे, ये हो सकता है? भगवान मनुष्य ही देते हैं कल्याण के लिए, तो कल्याण की सामग्री का प्रबंध भी भगवान तरफ से है। शरीर लग जाए तो काम आता होगी, भगवान की तरफ से है, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से लगने की जरूरत है, चाहना की जरूरत है, भगवत प्रेम की, भगवत दर्शन की चाहना हो, सत्संग की उत्कट अभिलाषा हो, तो भगवान उसको वो मिला देते हैं। किस तरह से बड़ी बड़ी बाधाएं हुए सब दूर हो जाती है, और भगवान वो दूर कर देते हैं और मनुष्य दूर नहीं कर सकता। भगवान सबको जानते हैं, हम तो भगवान को नहीं जानते, हमारे को भगवान जानते हैं। कौन कैसा है, कितना चाहता है, खुद को पता नहीं अपने को, इतना भगवान को पता है। शेर जी ने पढ़ने से भी सत्संग में कहा था कि ये जितने तुम सत्संग करने वाले हो तुम्हारे को इतना पता नहीं है, जितनी दृष्टि बात है। आप तो साधारण समझते हो, साधारण कहते हैं वह भगवान है, महात्मा को प्रकट नहीं करते, प्रकट कर दे तो बस तुम्हारे से काम लेना है, पागल जी हो जाओगे, इस वास्ते वो प्रकट नहीं करते। तो हम जानते नहीं क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नहीं, मत जानो, कर लगे रहो, हरिशे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो होगा, सब ठीक होगा। ऐसा निष्कंठ का पंथा, ये रास्ता बड़ा अच्छा है। धावन निमिलवा नेत्रे न स्खले न पते दिए, आंख मीच कर दौड़ो, न अखड़ता है न पड़ता है, भगवान की तरफ चलने का रास्ता बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। अगर अनुकूल होकर चले तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो काम तो होगा। थोड़ी एक वृत्ति लगती है, एक बात ऐसी देखी सुनी है, कभी आपके मन में किसी घटना से मतलब क्लेश हुआ है और उसमें संसार से एकदम विचार के बने रही, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के, कोई नहीं है, ऐसी क्षमात्र भी वृत्ति हुई है, वो आपको पता नहीं, पर वो वृत्ति आपको तंग करेगी, छोड़ेगी नहीं, भगवान लगाए बिना छोड़ेगी नहीं। तो सत्संग में लग जाते हैं ना, वो छोड़ नहीं सकते, उनका हाथ की बात नहीं है, वो एक वृत्ति बनी है, जानकार में अनजान में किसी में अचानक भी एकदम संसार से उभरती और भगवान की तरफ खिंचाव, किसी क्षण में बन गया, वो बन गया तो बन गया, बनेगा है। सच्चाई का संस्कार सच्चा होता है, झूठाई का संस्कार भी पतन की तरफ ले जाता है, पर वो वास्तव में झूठा होता है। दोनों संस्कारों में संस्कार भगवत संबंधी प्रबल है, पर साधन करने वालों को दिखता है भगवत संबंधी तो कमजोर दिखता है, और विरुद्ध घोड़ा पतन प्रबल मालूम देता है, ऐसा दिखता है, क्योंकि वो अभी उसमें संसार में रचा पचा है ना, इस बात से थोड़ा होने से बड़ा विचलित हो जाता है, तो भीतर में संस्कार वैसे पड़े हुए हैं। सत्संग में भी असर उनके ज्यादा होता है जिनके अच्छे संस्कार ज्यादा होते हैं, पर कुसंग में ऐसी ताकत है कि थोड़ी देर कुसंग मतलब उसको मिटा देता है, तो उसमें कारण के अशुभ संस्कार भीतर में ज्यादा पड़े हैं, वे प्रबल हो जाते हैं। पर लगा रहे तो अशुभ तो मिटता चला जाता है, शुभ संचय होता चला जाता है। दृष्टांत दिया है संतों ने, काजल माताएं बनाती है काजल, पुराना जमाने कुंपला होता था, कुंपला उसमें काजल रहते थे। तो काजल है जो थोड़े थोड़े आंज है, तो अग्नि में कितना लग रहा आंज नहीं करते, वो काजल खाली हो जाता है। रोज ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा लगा लगा थोड़े करते हुए खाली हो जाता है। तो अंजन से क्षेम दृष्ट, और ये उदय दीमक होती है कीड़ी जैसी छोटी, वो थोड़ा सा कण का लाती रेती का और थोड़ा सा काठ का काट ले जाती है या थोड़ा लाती है, जिसमें ऊपर तो वृक्ष दिखे नीचे सब रेत हो जाता है, छोटे सा कण का भी। तो अंजन से क्षेम बनने के पुत्र का तो वो संग्रह करते करते ऐसा हो जाता है, साधन सामग्री संग्रह करते करते बढ़ जाती है, और पाप जो काला है वो धीरे धीरे खत्म होते होते होते खत्म हो जाता है। लगे रहो हरि से, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम जी से, लगे रहो, छोड़ो मत, उकताओ मत। तो कई दिन हो गया, अरे कई दिन क्या, कई जन्म हो गए संशय करते, कितने जन्म हुए, अनगिनत जन्म हुए। पुराना जमाने कुंपला होता था, कुंपला उसमें काजल रहते थे। तो काजल है जो थोड़े थोड़े आंज है, तो अग्नि में कितना लग रहा आंज नहीं करते, वो काजल खाली हो जाता है। रोज ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा लगा लगा थोड़े करते हुए खाली हो जाता है। तो अंजन से क्षेम दृष्ट, और ये उदय दीमक होती है कीड़ी जैसी छोटी, वो थोड़ा सा कण का लाती रेती का और थोड़ा सा काठ का काट ले जाती है या थोड़ा लाती है, जिसमें ऊपर तो वृक्ष दिखे नीचे सब रेत हो जाता है, छोटे सा कण का भी। तो अंजन से क्षेत्र बनने के पुत्र का तो वो संग्रह करते करते ऐसा हो जाता है, साधन सामग्री संग्रह करते करते बढ़ जाती है, और पाप जो काला है वो धीरे धीरे खत्म होते होते होते खत्म हो जाता है। लगे रहो हरि से, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम जी से, लागे रहो, छोड़ो मत, उकताओ मत। क्या कई दिन हो गया, अरे कई दिन क्या, कई जन्म हो गए संशय करते, कितने जन्म हुए, अनगिनत जन्म हुए। अभी थोड़े दिनों में जो साधन का अनुभव होता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, ये समझते नहीं हो कितनी शक्ति है इसमें, सत्य में। बहुत दिन कुसंग किया, बहुत बार किया, इस जन्म में बहुत कुसंग रहा, फिर भी सत्संग मिलते ही जागृति होती है, विशेष आकर्षण होता है। तो सत्संग की विलक्षणता है, भगवत संबंधी बातों में बल है, इसका अनुभव होता है। थोड़े से ऐसे ही कितना हो जाता है, बोलो ऐसी बात है। तो सच्चा सच्चा ही होता है, कच्चा कच्चा ही होता है। भगवत संबंधी बातें सब सच्ची है, बड़ी अच्छी है, बड़ी लगाने वाली है। इस वास्ते हिम्मत करके लगे रहना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। स निश्चय योग तब जो योगो धर्मण चित सार नहीं होता है, उचित से योग का अभ्यास करता ही रहे, लगा ही रहे, अंत में विजय अपनी है। कारण के सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है, पराजय होता है। असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, भाव ही भाव विद्यमान सदा। बड़ी सच्ची बात है यह। आधा श्लोक अभय तो इतना विचित्र मान देता है, ना सतो विद्यत भाव और न भाव विद्युत, बहुत विलक्षण श्लोक आदेश, बहुत विचित्र। सब ग्रंथ इसकी व्याख्या कह दे तो कोई हल नहीं, सब जितना विवेचन है इस आदेश लोग 32 अक्षर है, इसमें 16 अक्षर है, 8 अक्षर ना सत्र विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्र, ऐसे धातु लाए, ऐसा शब्द बनाया है, बहुत विलक्षण कृति है। थोड़े में कितनी बात कह दी, बहुत बात बता दी। असत भाव नहीं, असत का भाव है असत की सत्ता नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो सत का अभाव नहीं है, ना सतो विद्यते भाव। भू अर्थ भूई और विधि सत्ता तीनों एक धातु है, एक ही अर्थ धातु प्रयोग किया है। इस वास्ते इस मार्ग में लग जाओ, लगे रहो हिम्मत करके। इसमें संत सहायक है, ग्रंथ सहायक है, भगवान सहायक है, ऋषि मुनि भी सहायक है, अरे विघ्न डाले बड़े भी सहायक होते, उसका नतीजा भी सहायता पहुंचता है, सब सहायक हो जाते हैं। अरे मार्ग सच्चा है ना, सच्ची है जिज्ञासा, सच्ची की तरह है। लोग तो असत को भी रात दिन लगे रहते हैं, उसमें भी हिम्मत नहीं हारते, झूठ कपट बेईमानी में भी हिम्मत नहीं हारते। ये बात बोली सब भाई, तो अपनी हिम्मत क्यों हारनी चाहिए। अरे तो नित नया उत्साह, नित नया उम्मीदवारी लगना चाहिए। हाँ, तुम्हें विजय अपनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की कृपा का जरा मरण मोक्ष आए, माम आश्रित यतन थी। यतन तो वो, यतन वो कहलाता है जो भीतर में एक उत्कंठा पूर्व होता है, वो यतन होता है। प्रयत्नात यतमानस्तु, प्रयत्न से यतन, यतन दो बार का, प्रयत्नात यतमानस्तु योगी संसिद्ध कर। अनेक जन संसिद्ध है पहले तत्व यादि परांगति में, प्रयत्नात यतमान प्रतिशोधना दिखते हैं मुझे सारी है। कि कल किया जैसे आज और विशेषता से, आज करो कल अगर और विशेषता से, नित प्रति नित उत्साह से, बड़ी हिम्मत से और लगा रहे तो सिद्धि हो जाती है। सिद्धि होती है कृपा से भगवान के, पर निमित्त मात्र बढ़ना, निमित्त मात्र बढ़ने का तात्पर्य अपनी शक्ति पूरी लगाना। निमित्त मात्र भव सभ्य शासन दिया साधन, सभ्य साची मानो दोनों हाथों से बाढ़ चलाओ, वो इस हाथ से भी वैसे ही समाते, इस हाथ से ऊपर भी नीचे भी बाहर भी भीतर भी, ऐसे भागने में यूं जीव, भागने में यूं, भागने में यूं, भागने में बरोबर शक्ति सब शासन बाण दोनों हाथों चला। प्रयोग पूरा करना अपना शक्ति का, हिम्मत मात्र नहीं तो छू दिया, थोड़ा हाथ लगा दिया, पूरी शक्ति लगाना। पर पूरी शक्ति से बढ़ता नहीं होगा, अनेक जन्म पाप है, लगे रहो। फिर भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, ग्रंथों की कृपा होती है, धर्म की कृपा होती है, सबकी कृपा आ जाएगी। सच्चे देश लगने वाला उसका। और टिटप का दृष्टांत देते हैं, है बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है। सत्संग में स्वतः संतोष होता है, उत्साह होता है, बातें मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। जैसे सत्संग से सहायता मिलती है, कुसंग से ऐसे नुकसान होता है। दोनों ही अपने अपने जगह बड़े अच्छे हैं। इस वास्ते भगवान ने कहा, बिगड़ी अनेक जीवन अनेक की सुधरे अब ही आज, वो ये राम को नाम जप और तुलसी तजी कुशम आज, कुशम जोड़ रहे साथ में, इससे हानि होती है। याद आ के बाद हम पढ़ते थे तो आपस में बातें करते, तुम्हारा ताड़ना करते थे, कहते इसे सो जाओ तो अच्छा है, बुद्धि ताजी हो जाएगी, ये विचार बातों से और भर जाएगा कूड़ा कसगर तो पढ़ने में विघ्न होगा, सो जाओ तो कोई बात नहीं। तो ये संसार के संग से नुकसान बहुत होता है। संत कहते हैं कि धीर शरण महाराज को निर्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे ना, संसार का सुख नहीं दिया हे महाराज, संसार का सुख मत दिखाना, संसार का सुख लोग सुख चाहते, साधन करने वाले भी संसार का सुख चाहते, मान है, आदर है, सत्कार है, इनमें मन नहीं लगेगा। सत्संग में भी अपमान कर दे तो मन नहीं लगता, छोड़ देते हैं। संसार का सुख लेकर चलते हैं। संत कहते हैं रावत संसार सुख नहीं दिखावे ना, कभी कोई नहीं दिखावे संसार का सुख न दिखावे, बड़ी हानि होती है, नुकसान होता है। संसार का दुख है वो कीमती है, सुख बहुत खराब है। मन लगे सुख अच्छा तो बुरा लगता है, कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, कुपथ अच्छा लगता है, पर कुपथ से रोग बढ़ता है और कड़वी दवाई से रोग मिटता है। ऐसो ऐसो यथौषधम स्वाद वितन से दुर्लभ, दवाई बढ़िया और हितकारक भी और मीठी भी हो, वैसे दुर्लभ है दवाई। मनीषिण संत हितैषण ते मनीषिण सुहृत विद्वान सुदुर्लभो निशाम यथौषधम स्वाद वितन से दुर्लभ। अच्छे समझदार विदक्षण है वो तो हमारे मित्र नहीं है, और हमारे मित्र ग्रह है उनका अच्छे नहीं है। विद्वान और हमारा मित्र हो ये दुर्लभ है, जैसे मीठी और दवाई हो ऐसी कही मिलते स्वाद वितन से दुर्लभ। पर लगा रहे तो भगवान ऐसा मिला देते हैं, भगवान के ऐसी वो सहज दयालु है ना, भगवान के स्वाभाविक। जैसे सूरज को प्रकाश करना नहीं पड़ता है, सूरज आ जाता प्रकाश हो जाता है, भय मिट जाता है, अंधेरा मिट जाता है और प्रकाश हो जाता है, तो ये सूरज से आप साफ होता है। ऐसे ही भगवान की कृपा से आप साफ होता है। भगवान कोई विशेष कृपा करूं ऐसा भी है, स्वभाव है फतेह। तो भगवान के सन्मुख हो जाए फिर भगवान करेगा। सन्मुख होना भगवान में भगत भगत का काम है, क्योंकि यही विमुख हुआ है इस बार से सन्मुख होने की जिम्मेवारी है। अगर विमुख न होता तो सन्मुख होने की जिम्मेदारी है, सब काम ठीक हो जाता है। पर विमुख हुआ है इस बार जिम्मेवारी है, विमुख हो तो सन्मुख जरूर। जितना उल्टा रास्ता किया वो उल्टा करो, उतना सन्मुख लो फिर भगवान की कृपा होगी। सुताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन धृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाता स्वभवग्र वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमीष्यति। श्रेष्ठ पुरुषों के संग करने से कल्याण होता क्यों होता है कि वह भगवान की कर्ण रसायना कथा कानों को मीठी लगने वाली कथा चलती है। सुताम प्रसंगात ये वहां ही है और जगह ये बाजार नहीं है, समझे? संत महात्मा की वो बाजार लगा है। शताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंत हृद कर्ण रसायना कथा, भगवान कहते मेरे प्रभाव को बताने वाली हृदय और कानों को मीठी लगने वाली कथाएं चलती हो सत्संग में। हृदय को मीठी लगे, कानों को मीठी लगे, रुचि बढ़े, तृप्ति हो ही नहीं, बढ़ती जाए तृप्ति। ये ऐसी बात है कि चीज बढ़िया हो खाओ तो का तो पेट भर जाता है अथवा चीज नष्ट हो जाती है। इधर पेट तो भरता नहीं, चीज नष्ट होती नहीं, इसके पार ही नहीं, शेर किए जाओ न्याज हो जाओगे। तजोषण आदाश्रम वर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेश अनुक्रम से सब हो जाएगा। माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बालक बड़ा हो जाता है, परिश्रम थोड़ा ही करना पड़ता है, बड़ा बन जाऊ पड़ा रहे गोदी हो जाएगा बड़ा। ऐसी बात है, ये भगवान की सत्संग है, ये भगवान की गोदी है, सत्संग में पड़े रहो। कितनी संख्या में रामायण का पाठ किया जाए या भगवान का नाम लिया जाए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए? देखो भाई, लिखा तो ऐसा है कि 96 करोड़ नाम लिया जाए, ऐसा आया ये कर्म। पर इतने होने से हो जाएगा इसका पता नहीं है। प्रेम हो तो इतनी जरूरत नहीं है, रुचि और प्रेम खिंचाव और व्याकुलता हो तो आयुवाद है ना। जब लग गज अपनो बल भरत्यो नेक सर्यो नहीं काम, निर्बल वैर बलराम पुकारो आयो आ देना ना कहते था कहता दे भगवान ना देते राम। तो इसमें इस नहीं है, भीतर भी व्याकुलता सी होनी चाहिए, थोड़ी संख्या में काम हो जाए, नहीं तो राम राम जपते रहो कई दिन होगा होगा फायदा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दशो, ऐसे रामायण के विषय में मैंने पढ़ा है आया है कि 108 रामायण का पाठ कर ले तो भगवान से संबंध जुड़ जाता है उसका, 108 पाठ कर ले, पाठ करे फिर करे फिर करे फिर करे पाठ तो भगवान संबंध जुड़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। पर प्रेम से पढ़े तो मेरा थोड़ी सी हो जाए, साथ में प्रेम विश्वास श्रद्धा विश्वास प्रेम ये लग जाते हैं तो बहुत कीमत बढ़ जाती है। दवाई होती है उसके अनुपान साथ में होने से दवाई का गुण बहुत विशिष्ट बढ़ जाता है। ऐसे प्रेम भक्ति से नाम की महिमा, गीता जी की महिमा, गंगा जी की महिमा, रामायण जी की महिमा वो बढ़ जाती है, आकर्षण होता है भगवान की तरफ, प्रेम मीठे लगे भगवान जी, भगवान अच्छे लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान के चरणों लगे करी बहुत प्रिय लगे, वो मीठे लगे जितने अच्छी लगे उतना उसका असर विशेष होगा। शक्ति तो हमें सब में है, एक नाम में भी शक्ति है, अपार शक्ति है, परंतु श्रद्धा भक्ति होने से वो प्रकट होता है। ये वो श्रद्धा भक्ति की सहायता नहीं है, भगवान में जो श्रद्धा भक्ति की कमी है वो पूरी होने से श्रद्धा और भगवान के नाम की महिमा की वह पहचान होती है। कोई नाम में इसकी सहायता की जरूरत नहीं है, पर नाम में वास्तव में रुचि न होने से आदर न होने से उतना लाभ नहीं होता है। जब आदर प्रेम और श्रद्धा और भक्ति हो और बस तत्परता हो तो देखो एक अपने में देखो नहीं, कभी कीर्तन होता है जो मन लगता है, कभी कीर्तन में कीर्तन जम जाता है तो एक विशेष आनंद आता है, विलक्षण आनंद आता है। कीर्तन और पदगान मेरे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इससे बड़ा लाभ होता है, बड़ी तृप्ति होती है, बड़ी शांति मिलती है। विशेष नारायण ने राम सुखदास राम सुख शनिक सुख शनिक सुख के माथे शिल पड़े नाम हृदय से जाए। एक प्रश्न है आपकी पुस्तक में आया है कि मैं जब ये है में बदल जाता है तब उस समय में ये बात मेरी जची है खूब अच्छी जची, अच्छा। मुझे आनंद का अनुभव हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये पूछना है कि यही आनंद प्रेम का क्षेत्र है या प्रेम का क्षेत्र इससे कोई निराला है? नहीं, ये आरंभ हो गया, ये रत्यंकुर उत्पत्ति कहते हैं, प्रेम की रति का अंकुर उत्पन्न हो गया, इसे निराला आगे देखो तो विलक्षण होगा। भगवान के ऊपर निर्भर हो करके और कह देता है कि नाथ वो कब दिन होगा मेरी ये आफत मिटेगी, मेरी शांति होगी, मेरी की भगवान में रुचि होगी, भगवान अनन्य प्रेम होगा, ऐसी ऐसी तड़फण भीतर हो जाएगी तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। भगवान पर उसका असर पड़ता है, वो ये चाहता है कोई ऐसा मेरा मित्र हो, कोई मेरा ऐसा इष्ट हो, कोई मेरा ऐसा सहायक हो जो मेरा अंधेरा मिटा दे, मेरी कमजोरी मिटा दे, मेरी भगवान में श्रद्धा कर दे, भगवान में प्रेम हो जाए, ऐसी भीतर में लालसा लगती है, वो लालसा और शक्ति है, बहुत हो जाता, जल्दी हो जाता काम। ठीक तो आपकी रुचि होगी, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ो उसको, पुस्तकों में पढ़ने में जहाँ ठीक लगता है उसको बार बार पढ़ो, फायदा होता है उसे, विशेष लाभ होता है। गीता जी में बहुत विलक्षण बातें भरी हुई है, जो जो पढ़ते हैं विचार करते हैं क्योंकि वो दिने दिने नवम नवम जैसे भगवान का स्वरूप दिने दिने नवम नवम ऐसे भगवान की वाणी भी दिने दिने नवम नवम नहीं नहीं मालूम देती। पढ़ते हुए कहते हैं कि पढ़ते हुए मन भरता ही नहीं, तृप्ति होती ही नहीं। आयुष्य लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई फिर सब बन जाता है। ये लगे रहना काम अपना है, काम बनाना भगवान का काम है। माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापी मोक्षयिष्यामि, तू मेरी शरण हो जा पाप मैं दूर करूंगा। तो शरण होना भगत का काम, शुद्ध करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। भगवान भी प्रेम के भूखे, भगत भी, ये तीनों बातें होती है।